Αλλά θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Μα είναι δώρο, άδωρο, να αλλάξεις χαρακτήρα. Τζάμπα κρατάς λογαριασμό, τζάμπα σωστός με το στάνιο. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πριγκιπέσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας. Αλλά θέλω κι άλλα κάνω και φτάσω σε εδώ. Λάθη στραβά και παθή με καλά σωστά. Ξημερώματα στο δρόμο ρίχνω μπετονιά. Πιάνω τον εαυτό μου και χάνω το μυαλό μου. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πριγκιπέσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος και ο καράς.